bardzo daleka. Z tamtych dni, co przepłynęły jak rzeka, dalej czeka, a czas nie zwleka, ciągle ucieka. Przywołuję te chwile, wspólne spacery, wędrówki, rowery. Dlaczego to nie wraca do jasnej cholery? Frustracja tutaj niczego nie zmieni. Wszystkie uczucia w kolorze czerwieni. Wcześniej tyle planów, teraz grać muszę sam. Życie jak boisko, a miał być tak pięknie jak w San Francisco. Jak w San Francisco, DKDKIA. Wiesz dobrze, czas leci, jak łańcuch swoje ogniwa. Tu pleci w swej sieci, patrzysz małe dzieci. Za 70 lat nie będzie na tym świecie. Minie wszystko jak dobre wino. Zapomnisz o nas, naszym życiu razem z chwilą. Czasy miną, odłożysz to na strych. Zapomnisz, nie będziesz znał na wylot. Nie będzie tego, co kiedyś było. Co miało urok, miało swój styl. Miało swoje 5 minut. W sercu to te wspomnienia. Jakoś pusto mi w życiu na ścianie. Nie ma mego cienia, nie ma życia bez tworzenia. Nie ma histy bez marzenia. Wiesz dobrze, nie ma duszy bez zbawienia. Sprawdź to. Samotna róża na półce czeka. Przywołujemy wspomnienia z bardzo daleka. Z tamtych dni, co przepłynęły jak rzeka, dalej czeka, a czas nie zwleka. Ciągle ucieka. Wspomnienia, jakoś pusto w życiu. Na ścianie nie ma mego cienia. Nie ma życia bez tworzenia. Nie ma histy bez marzenia. Wiesz, że nie ma duszy bez zbawienia. Sprawdź to. Tymczasem przywołuję te chwile, wspólne spacery, wędrówki, rowery. Dlaczego to nie wraca do jasnej cholery? Frustracja tutaj niczego nie zmieni. Wszystkie uczucia w kolorze czerwieni. Czas mija szybko.